najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Sunal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie unikną kary osoby winne w aferze z Funduszem Sprawiedliwości, mówi o tym premier, pytany o sprawę Romanowskiego. Nie żyje mężczyzna, który pływał na desce i wpadł do wody na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Do wypadku doszło w okolicach śluzy Guzianka. O starciu barbarzyństwa z cywilizacją mówił izraelski premier podczas orędzia w amerykańskim kongresie. Winni skandalu i nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości nie unikną kary, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu był pytany przez dziennikarzy w Sejmie o sprawę Marcina Romanowskiego, odpowiedzialnego za ten fundusz w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Będzie dalej co będzie, prokuratura pracuje, powiedział premier i stwierdził, że zebrany materiał dowodowy jest obszerny oraz dobrze udokumentowany. Na miejscu pana ministra Romanowskiego, ale także innych odpowiedzialnych za skandal z Funduszem Sprawiedliwości, nie robiłbym sobie jakiejś nadziei czy iluzji, że ominie ich odpowiedzialność i kara. Naprawdę nie. Państwo praworządne to jest państwo, w którym nie ma takich bardzo prostych rozwiązań, typu premier ma przekonanie, że ktoś jest winny i z tego jest wyrok sądowy. Wiadomo, że nie. Ale ja jestem dziwnie spokojny o to, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości znajdzie swój finał na sali sądowej i że sprawców tego skandalu spotka naprawdę surowa kara. Zarzuty prokuratury mają związek z nadzorowanym przez Marcina Romanowskiego Funduszem Sprawiedliwości. Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej dotyczą one m.in. ustawiania konkursów. Kwota objęta zarzutami to ponad 110 milionów złotych. W sumie politykowi suwerennej Polski prokuratura chce postawić 11 zarzutów. Mężczyzna utonął na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w okolicach śluzy Guzianka. Płynął na desce SUP i w pewnym momencie wpadł do wody. Służby zaalarmowali świadkowie. Został wydobyty, ale mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Jakub Mikilewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku stwierdził, że pływając na desce trzeba przestrzegać kilku zasad, m.in. nie odpływać za daleko od brzegu. Pływać w kamizelkach, żeby ta linka bezpieczeństwa była przypięta. Nie pływać na głębokich wodach przy szlaku żeglownym. Trzymać się bliżej brzegu, tak żeby było to jak najbardziej bezpieczne. Jeśli nie czujemy się też na siłach, nie wypływajmy, nie ryzykujmy. Po prostu zachowajmy rozsądek. Warunki na szlaku Wielkich Jezior sprzyjają żeglowaniu. Służby apelują jednak, żeby obserwować niebo i patrzeć na sygnały, które nadają maszty ratunkowe. Od lipca obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przywozu pojazdów z Białorusi. To efekt zaostrzenia unijnych regulacji w związku z udziałem Mińska w agresji Rosji na Ukrainę. Do Polski mogą wjeżdżać tylko pojazdy należące do osób prywatnych, spełniające określone warunki. W przypadku samochodów zarejestrowanych na Białorusi, które są własnością osób fizycznych i są wykorzystywane tylko jako środek transportu, dopuszcza się możliwość wjazdu na teren Polski samochodów, którymi kieruje właśnie właściciel pojazdu lub w którym przebywa właściciel pojazdu. To Justyna Pasieczyńska z Administracji Skarbowej. Jednym z warunków zezwalających na wjazd białoruskich samochodów jest niewykorzystywanie ich do przewozu towarów w celach handlowych. Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że Stany Zjednoczone i Izrael muszą wspólnie stawić czoła przeciwnościom. Podczas wystąpienia w kongresie podkreślił, że jego wizyta w Waszyngtonie ma miejsce w ważnym momencie. Spotykamy się dzisiaj na rozdrożu historii, kiedy świat znalazł się w kluczowym miejscu. Na Bliskim Wschodzie irańska oś terroru konfrontuje się z Ameryką, Izraelem i naszymi arabskimi przyjaciółmi. To nie jest starcie cywilizacji, to starcie barbarzyństwa z cywilizacją. To konflikt pomiędzy tymi, którzy gloryfikują śmierć, a tymi, którzy uświęcają życie. Aby zatriumfowały siły cywilizacji, Ameryka i Izrael muszą stać razem. stand together. Benjamin Netanyahu spotka się jutro z prezydentem USA Joe Bidenem. W wizycie towarzyszą protesty przeciwko ofensywie w Gazie i pomocy militarnej USA dla Izraela. I jeszcze zostajemy za oceanem. Zamachowiec, który strzelał do Donalda Trumpa, interesował się zamachem na prezydenta Johna Kennedy'ego, przekazał dyrektor FBI Chris Wray. W wyszukiwarkę Google wpisywał m.in. pytanie, jak daleko Oswald był od Kennedy'ego. Wiadomo też, że Thomas Crooks niemal od początku lipca zbierał informacje o Donaldzie Trumpie oraz o jego wiecu. Do próby zamachu na kandydata republikanów w wyborach prezydenckich doszło 13 lipca. Trump został postrzelony w ucho. Zamachowiec został zastrzelony przez snajpera Secret Service. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport i Norbert Michalak. Kibice Śląska Wrocław z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek kwalifikacji do europejskich pucharów w wykonaniu ich zespołu. Śląsk przegrał na wyjeździe z wicemistrzem Łotwy Riga FC 0-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Bramka dla gospodarzy, jak się okazało, zwycięska, padła już w 7 minucie. Na szczęście jest jeszcze mecz rewanżowy we Wrocławiu 1 sierpnia. Są też dobre informacje. Magda Linet zagra w półfinale tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Pradze. Występująca z czwórką Polka w ćwierćfinale wyeliminowała Bułgarkę Wiktorię Tomową 4-6-6-3-6-2. Jej następną rywalką będzie najwyżej rozstawiona reprezentantka gospodarzy Linda Noskowa. Do najlepszej czwórki w stolicy Czech awansowała także Magdalena Fręch, która wygrała z turniejową trójką Ukrainką Angeliną Kalininą 2-6-6-0-6-1. W pojedynku o finał zagra, tak jak Linet, z reprezentantką gospodarzy Laurą Samson. Polscy siatkarze są już w Paryżu. W sobotę rozegrają swoje pierwsze spotkanie w turnieju olimpijskim. Biało-czerwoni na inaugurację zmierzą się z reprezentacją Egiptu. O swojej formie i przygotowaniach do pierwszego meczu mówi atakujący polskiej kadry Łukasz Kaczmarek. Zadowolonym będę z siebie, jak z drużyną zdobędziemy medal tutaj w Paryżu, tak? Bo to nie chodzi tylko o moją indywidualną formę, ale o to, żebyśmy się świetnie uzupełniali na boisku i wszyscy prezentowali wyśmienitą formę. Ale fizycznie czuję się super, zdrowotnie również, także nic więcej nie pozostaje do tego, jak prezentować się z jak najlepszej strony. Miałem też teraz dużo okazji do tego, żeby potrenować w pełnym dystansie, więcej potrenować z Grzeszkiem, chociażby gdzieś tam mieć możliwość wystąpić w paru meczach, także tego boiska coraz więcej, przez to też czuję się coraz lepiej. Sobotni mecz z Egiptem rozpocznie się o 17:00. W grupie B Polacy zagrają jeszcze z Brazylijczykami i Włochami. To jeszcze na koniec temat igrzysk, ale tych zimowych. Znamy już gospodarzy. W 2030 roku będzie to Francja, która została wybrana warunkowo. Francuzi muszą teraz dostarczyć kluczowe gwarancje finansowe w terminie określonym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Natomiast w 2034 roku gospodarzem będzie amerykańskie Salt Lake City. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie kraju burze, możliwy też grad. Na termometrach przeważnie od 21 do 25 stopni. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. W nocy od 12 stopni, miejscami na zachodzie przez 15 w centrum do 18 lokalnie nad morzem. Przelotne opady deszczu i burze stopniowo od zachodu kraju zanikające. Autopromocja. 100 lat temu Polacy oficjalnie zadebiutowali na igrzyskach i tak się składa, że właśnie w Paryżu. Trójka będzie nadawała z olimpijskich aren. Będziemy tam, gdzie Polacy stoczą walkę o medale, o honor bycia olimpijczykami. Wielkie emocje, wspaniała walka na najważniejszej imprezie sportowej świata. Zapraszam na codzienne studio olimpijskie w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 7.15 i 17.05. W soboty o 8.15 i 17.05. W niedzielę o 9.05 i po 17 w trzeciej stronie medalu. Zaczynamy już w piątek. Przeżyjmy te igrzyska wspólnie. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

we're not allowed to be. I said, I'm so sorry, baby, we're not allowed to be. Gonna lock you in my heart, baby, before I throw away the key. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. Well, I'm sitting out here for my baby. Oh, for pity on me. Piosenka bardzo dobra akurat na zachód słońca, mimo że deszczowa. Deszczowa nie tylko przez tytuł Sitting in the Rain, ale też dlatego, że w zasadzie no, deszcz ze sobą przynosi, jeśli jako deszcz możemy rozumieć smutne wieści, a takie spłynęły na nas kilka godzin temu. Wczoraj zmarła legenda bluesa John Mayall, dlatego też właściwie nie mogliśmy rozpocząć tego spotkania inaczej. Nazywany ojcem chrzestnym brytyjskiego bluesa, człowiek, który inspirował m.in. Erica Claptona czy muzyków grupy Fleetwood Mac, John Mayall. Dzisiaj zmarł w wieku 90 lat. I my jeszcze do jego muzyki podczas tego spotkania będziemy wracać, to już mogę obiecać, ale na razie muzyka nowa, właściwie z kategorii nowości lipcowe, ale bluesowo będzie nadal. lipiec, a na antenie June, czyli czerwiec, bo to właściwie tytuł tego utworu, a stoi za nim wieloosobowy, co myślę, że dość dobrze słychać, skład z Ohio, Morning Black Star. Zespół właśnie wydał płytę, album Ancient Future ukazał się 19 lipca i mimo, że no, nie brzmi jak wydany współcześnie, to właśnie to jego lekko oldschoolowe brzmienie mocno mnie zauroczyło. No i przede wszystkim ta wielogatunkowość, bo mamy tutaj zarówno jazz, soul, jak i blues, a nawet słyszę w tym wszystkim inspirację hip-hopem. I pozwolę sobie zaprezentować jeszcze jeden utwór z tej płyty. Właściwie brzmieniowo to chyba jeszcze bardziej cofniemy się w czasie. No i zrobi nam się naprawdę klimatycznie. Morning and Black Star i Her Song z udziałem Kathleen Edwards. Thank you. I've been waiting all morning and all night. Just don't call me all afternoon for you to call me. If you're gonna do it, do it right. Do it all night. We can talk on the phone. We can ride in the car. Top down. Surround sound. What you about? Kolejna premiera lipca, chociaż ponownie brzmiąca jak nieco starsze nagranie. Ja tutaj mocno słyszę lata 80. i przyznam, że trochę mnie ten singiel zaskoczył, bo na tyle, na ile miałam przyjemność poznać poprzednie nagrania producenta, który za tym utworem stoi, to nie pamiętam w jego przypadku aż takiego oldschoolowego brzmienia, ale naprawdę mi się podoba. Tym producentem jest Shigeto, amerykańsko-japoński muzyk, mieszkający i tworzący w Detroit. A jeśli chodzi o ten kobiecy wokal, no to stoi za nim znakomita Kesła. I jak słuchałam tego nagrania, to miałam jakieś takie skojarzenie z Roisin Murphy, szczególnie kiedy przechodzi w taką lekką melorecytację. Teraz się zastanawiam, czy to trochę nie naciągane, ale myślę, że skoro już takie skojarzenie się pojawiło, to możemy teraz Roisin posłuchać. Chociaż nie samej Roisin, a jej gościnnego udziału w utworze The Truth grupy Handsome Boy Modeling School. True to say that you return one day. But in your prison state, you may as well not be here at all. You wear a thin disguise, it's from yourself you hide. Just take a look at us, we are heading for a fall. Now presiding in this court of hip-hop justice, my rap forte is judge, jury, bailiff, and prosecuting DA, cetera, paracus. My modus operandi is carpe diem, whether de facto or de jure. Comprende, the people versus, you ain't a sensei. I'm teaching that style of wordplay, weaker than Wednesday. Regardless of what your friends say, they're all disable, stricken from the record and deemed inadmissible. While this long arm of the law grabs a mic to shoot dope lines first and ask questions later. The death sentences of this live litigator to close the case tighter than the jaws of a gator. Stenographer's a steady login, the jargon that your counselors are barking in hopes of a plea bargain. But when you read back verbatim what they're saying to persuade them, you realize exactly how I play them. I come with the truth, whole truth, and nothing but, cause the truth hurts just as much as fucking with live will. I prove skill with refills from now until plagiarizing MCs get their flows distilled. Maybe I won't die without you by my side, as long as you return into these arms of burn. Maybe I won't die, just take a look inside, into these eyes that burn. Come to these arms that yearn. Kto pamięta album So, How Is Your Girl, grupy Handsome Boy Modeling School, palec pod budkę. No ja nie będę udawać, że pamiętam jego premierę, bo miałam wtedy zaledwie 5 lat, ale na szczęście to, co się ukazało 20, 40, a nawet 70 lat temu na płytach zazwyczaj nie przypada bez śladu, tylko da się tego posłuchać po latach. No jakimś przypadkiem ten album trafił więc w moje ręce kilka lat temu i nadal bardzo lubię do niego wracać, chociaż w szumach pojawia się po raz pierwszy. Handsome Boy Modeling School i Rosin Murphy, oczywiście. Muzyczna legenda, która w tym roku zawitała do Katowic i zaszczyciła swoją obecnością festiwal Tauron Nowa Muzyka i oczywiście zazdroszczę, już po raz kolejny chyba o tym mówię, tym, którzy mieli okazję słuchać jej na żywo. A tak a propos legend i Katowic, przypominam, że już za półtora tygodnia to miasto odwiedzi ta pani. Private life, drama, baby, leave me out. made a desperate appeal. Now save your breath. Attachment to obligation, regret shit that's so wet. And your sex life complications are not my fascination. Private life, Tommy, baby, be out. Private life, Tommy, baby, be out. Grace Jones i jej hipnotyzująca narracja w utworze Private Life. Ja się naprawdę nie mogę doczekać jej występu na OFF Festiwalu, bo mam wrażenie, że to jest w ogóle postać, która zeszła gdzieś z kosmosu, wyjątkowo charyzmatyczna, nie tylko przez swój głos, ale w ogóle przez cały wyjątkowy wizerunek. No i myślę, że słowo legenda, którego użyłam wcześniej, w tym przypadku naprawdę nie jest przesadzone. Artystka pojawi się na OFF Festiwalu w sobotę po 23:00 i właściwie nie mam wątpliwości, że to będzie naprawdę znakomity występ. Niestety tak się składa, że wtedy, kiedy w Katowicach będzie dział się OFF, to w Jastarni festiwal Saltwave i przyznam, że podjęcie decyzji, na którym festiwalu się pojawić, no naprawdę najłatwiejsze nie jest, bo na scenie między innymi Subtract czy znakomity Jordan Rakey. Thank you. If a new dress would be fitting, we could leave now out the city. We can tell them all lies to the beaches and the mountains. I can be where all the vows live. It's our own small surprise. City, we can tell them all lies i jak tutaj go nie uwielbiać. Absolutnie fantastyczny Jordan Rokay i fragment albumu The Loop. Miracle to za nami. Po raz kolejny w Białych Szumach, przyznaję. I nie po raz ostatni z pewnością, bo to jest naprawdę znakomita płyta. Przypominam, 3 sierpnia, Jastarnia, Festiwal South Wave. Tam będzie można posłuchać jego koncertu. Proszę dać znać też, kto się wybiera. Wiadomości oczywiście zbieram pod adresem justyna.grabasz@polskieradio.pl i w ogóle zbieram tam dzisiejsze meldunki, a także jak co tydzień utwory na zachód słońca, które być może pojawią się w kolejnych audycjach Białe Szumy. A teraz wrócę jeszcze na moment do tego konkurencyjnego OFA, który dzieje się w tym samym czasie co Salt Wave, czyli na początku sierpnia. W tegorocznym line-upie festiwalu wiele zespołów, które warto zobaczyć i na pewno jednym z takich składów jest grupa English Teacher. Albert Road to przed nami. Short of a dry stone wall, Steve's plays son used to play in the

A pierwszą godzinę naszego spotkania zakończymy kolejnym utworem z gitarami, ale łagodnymi w roli głównej. Pojawi się też kolejny bardzo ładny kobiecy wokal, grupa Our Girl i Something About Me Being a Woman. To jest ich najnowsza kompozycja i przy okazji zapowiedź zbliżającej się płyty. Już za chwilę kilka serwis trójki, a ja wracam po serwisie i oczywiście liczę na Państwa obecność. A teraz słuchamy. I saw something you might like, so I just dropped by to say so. Can't do that without you spilling out. Can't do that without you spilling out. We are fond of a lot of things, even more so when you've had a drink. I guess it was just bad timing. I guess it was just bad timing. Or something. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym,